Marcin Łukawski. Zapraszamy do Trójki jutro od 6 rano. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 maja. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Posłowie pracują nad zmianą regulaminu Sejmu. To konieczne do powstania komisji do spraw pedofilii. Zawiadomienie do PKW i prokuratury złożą radni stołecznego PiSu, a chodzi o zbiórkę podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. On sam mówi, że podpisy można zbierać dopiero po rejestracji komitetu. Testy potwierdziły ponad 200 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Resort Zdrowia informuje też o kolejnych 8 zgonach. Sejm zmienia regulamin. To konieczne do powołania komisji do spraw zwalczania pedofilii. Za posłami drugie czytanie projektu zmiany regulaminu. Kazimierz Smoliński w imieniu klubu PiS poparł projekt wraz ze zgłoszonymi poprawkami. Jedna z nich dotyczy powołania szefa komisji. Sejm musi dokonać wyboru takiego przewodniczącego. Tego rozwiązania również w ustawie nie ma, więc musi on znaleźć się w regulaminie. Jest propozycja, aby to przedstawiało prezydium Sejmu. Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że projekt zmiany regulaminu to wstyd, ponieważ ustawa została przyjęta już we wrześniu ubiegłego roku. Wrzuciliście oto taki przepis, że członkiem tej komisji może być ktoś, komu nadano medal lub order i wymienia się jakie ordery. Za długoletnią służbę? Nienaganną? To wystarczy, żeby zajmować się pedofilią? Za to, że się walczyło w Iraku i w Afganistanie? Z całym szacunkiem dla naszych prawdziwych żołnierzy, bohaterów? O co chodzi? Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek podkreślał, że politykom jego klubu bardzo zależy na powołaniu komisji. Zarzucił sejmowej większości, że również w tym przypadku chce trzymać wszystko w swoich rękach. No bo kwestie chociażby przewodniczącego tejże komisji pozostawiacie w gestii prezydium Sejmu. No rodzi się pytanie, czemu tylko prezydium Sejmu ma podejmować decyzję o tym, kto będzie przewodniczącym komisji. Więc prośba jest, dajcie Sejmowi, dajcie posłom również szansę, jeżeli chodzi o te kwestie. Komisja ma badać przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach i być niezależna od innych organów władzy państwowej. Będzie liczyła 7 członków. Radni PiSu z Pragi Południe zawiadomią PKW i prokuraturę w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Radna KO, w której biurze miała być prowadzona zbiórka, zaprzeczyła doniesieniom medialnym i określiła je jako prowokację. Sam Rafał Trzaskowski mówi, że podpisy za jego kandydaturą na prezydenta Polski mogą być zbierane dopiero po rejestracji Komitetu Wyborczego. Słyszałem o oddolnych akcjach przeróżnego rodzaju. Widać, że jest olbrzymia energia wśród ludzi. Natomiast podpisy będzie można zbierać dopiero w momencie, kiedy będzie zarejestrowany kandydat. Wbrew przepisom jest zbieranie podpisów przed rejestracją komitetu, przypomina Marek Suski z PiSu. Oczywiście to jest niezgodne z prawem. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że osoby, które są świadkiem nielegalnego zbierania podpisów, powinny to zgłosić do prokuratury. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 225 osób w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. 69 przypadków dotyczy Śląska, 65 Mazowsza, 46 województwa łódzkiego. Resort poinformował także o śmierci 8 kolejnych osób. Zakażenie potwierdzono dotąd u 22 825 osób, z których 1038 zmarło. Ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. W Anglii ruszył system szybkiego reagowania na zakażenie koronawirusem. Ochotnicy monitorują zakażenia i kontaktują się z osobami, które miały styczność z chorymi. Cele? Uniknięcie powstania lokalnych ognisk epidemii i zastąpienie ogólnokrajowej kwarantanny ograniczeniami na mniejszą skalę. Z Londynu Adam Dąbrowski. Tysiące ludzi wykonywać będzie detektywistyczną pracę, ustalać z kim zakażony miał styczność, a potem kontaktować się z tymi ludźmi. Jeżeli Smith odbierze wiadomość, powinien poddać się domowej kwarantannie na 14 dni, niezależnie od tego, czy będzie miał objawy. Jak możemy znowu zacząć robić rzeczy, dla których warto żyć bez ryzyka dla siebie i innych? System stanowi ważny element odpowiedzi na to pytanie. Tłumaczy minister zdrowia Matt Hancock. Naukowcy ostrzegają, że system ma ograniczenia. My pomoże w wyłapaniu jakichś 10-15% zakażeń, a usprawnić ma go specjalna smartfonowa aplikacja testowana wciąż na wyspie White. Jeżeli dana osoba ma objawy wirusa i zaznaczy to w aplikacji, informacja zostaje wysłana do ludzi, z którymi miała kontakt. Mówi mi pani Ewa, lekarka pracująca na wyspie. Rząd ma nadzieję, że w przyszłym miesiącu aplikację uda się wprowadzić już na terenie całego kraju. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kopalnia Soli Wieliczka szykuje się do ponownego przyjęcia turystów. Pierwsi zwiedzający zjadą pod ziemię 8 czerwca. Tydzień wcześniej

Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Co z wakacjami? Według Polskiej Organizacji Turystycznej 87% deklarujących wyjazd na wakacje w tym roku wybierze Polskę. A czym pojedziemy na urlop? Większość z nas zdecyduje się na własny samochód. Toyota. Najchętniej wybierana w tym roku marka w Polsce przygotowała z tej okazji specjalną ofertę. Bezpieczne i niezawodne auta Toyoty dostępne są od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Na przykład wyróżniająca się unikalnym designem Toyota CHR z rabatem do 17 100 zł. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 18. Wyjątkowe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek z Państwem do 19. No i muzyki też trochę mamy dla Państwa, choć nie tylko, ale o tym potem. Zespół Madness i Baggy Trousers, bo w trójce różna muzyka była, jest i mam nadzieję będzie. Reportaż w trójce. Fobia szkolna, zaburzenia odżywiania, depresja. To tylko niektóre zaburzenia psychiczne, które mogą dotknąć młodych ludzi. Grupa wrocławskich licealistów przeprowadziła projekt, który miał uświadamiać młodych ludzi, że można i warto szukać pomocy. A jak ona jest ważna, wie na przykład jedna z bohaterek tej opowieści, Dominika. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Potrzebujemy pomocy. Był taki czas, że robiłam to regularnie. Wychodziłam po prostu z domu wieczorem, szłam do parku i po prostu to robiłam, nawet codziennie. Na początku to były, można powiedzieć, niewielkie okaleczenia, zarysowania, można powiedzieć, cyrklem. Później przeszłam do takich bardziej gorszych rzeczy, jak żyletka na przykład. W pewnym momencie nawet pocięłam się tak mocno, że musiałam jechać na chirurgię na szczywanie. Czy rodzice nie widzieli tego? Po prostu zaczęłam się też ukrywać z tym. Robiłam to na udzie, trochę na ramieniu. Bo ja też chodziłam w długim rękawie. Chłopaki, zajmijcie się tematem, co to jest zdrowie psychiczne, okej? Macie mazaki? Wy macie, dziewczyny, pytanie, jak zadbać o zdrowie psychiczne i tak samo, dodatkowe karteczki, jeżeli waszym zdaniem wyczerpiecie już temat. Jesteśmy z drugiej D, uczymy się w tej szkole i realizujemy projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Nasz projekt dotyczy zdrowia. Teraz o zdrowiu się dużo mówi z powodu panującej epidemii. Ale my nie będziemy mówić o tym zdrowiu. Będziemy mówić o zdrowiu psychicznym, które jest równie ważne. Jeżeli chodzi o naszą grupę wiekową, czyli dzieci i młodzież, i jeżeli chodzi o próby samobójcze w tej grupie wiekowej, w ubiegłym roku zabiło się 97 dzieci. Żeby wam to trochę zobrazować, to jest tak, jakby z naszej szkoły zniknęły 3 klasy. Zanim z powodu pandemii koronawirusa zamknięto między innymi szkoły, uczestniczyłam w 8. liceum ogólnokształcącym we Wrocławiu w warsztatach, które grupa uczniów organizowała dla młodszych klas. Także myślę, że no możemy już zaczynać. Co tam zapisujesz? Nie bój się iść do psychologa, to całkiem normalne. Pracujemy nad tym, czego nie mówić osobom, które mają depresję. Ten tekst to czyj? Mój. Mawiasz to sobie. Czyli, że sugerujemy, że ta osoba udaje i że tak naprawdę nie ma tej depresji, tylko jej się tak wydaje. I że to nie jest choroba, tylko zły nastrój po prostu. Inni mają gorzej. Z takim osobom często mówi się właśnie, że inni mają gorzej, żeby im pokazać, że ich problemy, że praktycznie nie mają problemów, a te problemy mają i próbują w jakiś sposób zataić, żeby nie zostać właśnie obrzuconymi takimi tekstami. Zaczęliśmy mówić sobie nawzajem o swoich problemach, jakie mamy tam w rodzinie albo na przykład o naszych znajomych i założyliśmy taką grupę i właśnie tam jakby wyżalaliśmy się. I nam to bardzo pomogło w sumie. No na przykład była sytuacja, że moja była dziewczyna miała dużo zaburzeń i kompletnie odrzucała możliwość pójścia po profesjonalną pomoc medyczną. Przez co jest on oczywiście się pogarszał i ogólnie bardzo przykre spatrzeć, jak osoba, na której komuś zależy, po prostu niszczeje i jej stan się coraz bardziej pogarsza. Po czym widziałeś, że jest problem? Samookaleczała się, miała wiele nieudanych prób samobójczych. Raz ją musiałem nawet samodratowywać. Próbowała się na koszulce, zwinąć sobie pętlę do koszyi w szatni. No i znalazłem ją tam leżącą nieprzytomną na podłodze i no, zrobiłem to, co każdy by zrobił, czyli ją odwiązałem. Powiedziała, że znowu wszystko popsułem. Że plan był taki, żeby się zabić i jej to uniemożliwiłem. Wydaje mi się, że jakby pełna powaga tej sytuacji nie doszła do mnie dopiero po pewnym czasie, ale bardzo mi pomogło właśnie na przykład pisanie z resztą zespołu tutaj o tym, ponieważ jednak jak się ma z kim podzielić swoimi problemami, no to zawsze jest to łatwiej. Przyjaźnię się z osobą, która zmaga się z depresją, która pomoc powiedzmy uzyskuje, która się leczy, bierze lekarstwa, oprócz tego uczęszcza na terapię. Jest to osoba dosyć mi bliska, mimo że dzieli nas odległość setek kilometrów. Poznałyśmy się na jednej z grup wsparcia na Facebooku. Od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Poznałyśmy się jakieś 1,5 roku temu. Pisałyśmy ze sobą, w wakacje się nawet spotkałyśmy. No, jestem w lesie. Dlaczego nie możemy rozmawiać, kiedy jesteś w domu? Dlatego, że moi rodzice bardzo często się kłócą, kiedy pojawiły się moje problemy. W gimnazjum miałam konflikt z klasą. Doświadczyłam, jak później się dowiedziałam, doświadczyłam przemocy rówieśniczej. Zaczęłam się samookaleczać. Pani pedagog poinformowała o tym moją matkę, że mam problemy w szkole, że zaczęłam się samookaleczać i też zwróciłam na to uwagę, że powinnam się zapisać do psychologa. I to moja matka mnie zapisała do psychologa. Czyli jednak rodzice zareagowali. To było tak bardziej pod naciskiem. Moi rodzice nigdy mną się nie interesowali, tylko ktoś musi dopiero im uświadomić to, że jest problem i trzeba po prostu coś zrobić w tym kierunku. A czym byście się zajmowali? Ciężko powiedzieć. Co pan robi ze zdrowiem psychicznym? Tak nam się wydaje, że takie było mniej więcej pytanie. Czego nie? nie mówić o sobie, która może mieć problemy ze swoim zdrowiem psychicznym. Jakie masz hasło? No Boże, dużo tego. Przykładowo. Przestań po prostu, to nie takie trudne. Ogarnij się, przejdzie ci. Nie jesteś chory. Napij się meliski. To coś zrób. Wmawiasz to sobie. Przestań się nad sobą użalać. Miałam w swoim otoczeniu w szkole podstawowej dziewczynę, która właśnie dokonywała aktów autoagresji, kaleczyła się i tak dalej. Przy krótszych ubraniach już było widać na nadgarstkach, czy w lato krótkie spodenki to było widać, ale starała się to ukrywać, na przykład pod dłuższym swetrem albo coś takiego. Nie chodziła i nie chwaliła się ludziom na nadgarstkach, że patrzcie, co robię. I ja będąc dzieckiem w podstawówce, tak naprawdę nie wiedziałam, co do końca mam zrobić i pierwsze co, to poszłam do wychowawcy z tym. Z jednej strony to jest w porządku, no bo jeżeli faktycznie nie wiedziałam, co zrobić, to było to rozwiązanie. Tylko że zamiast na przykład na początku porozmawiać z tą dziewczyną, co się dzieje i tak dalej, to właśnie według niej nie było to najlepsze rozwiązanie, bo faktycznie wolałaby tą szczerą rozmowę po prostu na początek. No i co tam dziewczyny dopisałyście? Że należy przede wszystkim dbać o swoje zdrowie psychiczne, żeby unikać na przykład stresujących osób w naszym otoczeniu. I starać się, żeby panować nad stresem, a nie stres nad nami. Moje problemy zaczęły się już w gimnazjum. Nauczycielom bardzo mocno zależało na tym, aby uczniowie osiągali jak najwyższe wyniki w nauce. Niekoniecznie na tym, żeby czuli się w szkole po prostu dobrze. I od tego się tak naprawdę zaczęły problemy, od tego takiego wyścigu szczurów, od przekonania, że nigdy nie będzie się wystarczająco dobrym, aby kogoś zadowolić. A problemy zaczęły się od problemów z żołądkiem, od problemów z jelitami. Wszystko to na tle nerwowym, wszystko nasilało się właśnie pod wpływem sytuacji stresowych. No a ten stres powodowała właśnie szkoła. Wtedy nie robiłam z tym nic konkretnego tak naprawdę, no. Tak poddawałam się temu, tak? Dopiero kiedy wyszłam z gimnazjum, dopiero kiedy znalazłam się w zupełnie innym towarzystwie, innym otoczeniu, zaczęłam zauważać, że rzeczywiście to był problem, który leżał przede wszystkim w głowie i przede wszystkim w mojej właśnie psychice. Była ta agresja w moją stronę, użycie siły fizycznej ze strony ojca. Też zdarzyło się, że od braci też sporadycznie. Czy jest alkohol w domu? U mnie w domu nigdy nie było nadużywania alkoholu, ani środków takich odurzających, nic z tych rzeczy po prostu. Odkąd ja pamiętam, to ten konflikt istniał tyle, że no teraz to tak się bardziej nasilił, można powiedzieć. Szczególnie między rodzicami. Takie obwinianie siebie nawzajem, że to przez ciebie jest, są instytucje u nas w domu, które się interesują rodziną. Co tam zapisujesz? Nie bój się iść do psychologa, to całkiem normalne. Pomoc było dosyć ciężko znaleźć. Dowiedziałam się, że jeżeli chciałoby się leczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia, do psychiatry czeka się nawet 12 miesięcy. Natomiast na terapię do psychologa, do psychoterapeuty nawet do 16 miesięcy. Ja tę pomoc uzyskałam i uzyskuję do tej pory, no niestety prywatnie. Waszym zadaniem teraz będzie, żebyśmy jakby przedyskutowali te tematy i jak macie kartki, to żeby odczytywać po kolei, co jest i będziemy po prostu dyskutować. No to co macie, chłopaki, na przykład? Waszym tematem było, jak dbać o zdrowie psychiczne? Tak. Okej, no i co macie? No to na przykład każdy odczuwa czasem negatywne emocje i że to jest coś normalnego. No i to jest normalne. I co jeszcze na przykład? Nie jesteś sam, pamiętaj o tym, możesz liczyć na pomoc innych. Rozmowa z osobą zaufaną, nie trzymaj tego w sobie. Nie bój się iść do psychologa, to jest normalne. No i właśnie tak na przykład zapytam się was. Jak myślicie, z czego bierze się to u nas, że boimy się iść do tego psychologa, czy na przykład porozmawiać z kimś, jeżeli widzimy, że u nas albo u jakiejś osoby dzieje się coś złego?

Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Fundusz Odbudowy po pandemii koronawirusa ma wynieść 750 miliardów euro, a unijny budżet po 2020 roku 1,1 miliardów euro i pomóc w ożywieniu gospodarczym. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej. Polska jest jednym z trzech największych beneficjentów po Włoszech i Hiszpanii. Warszawa ma otrzymać w formie grantów i pożyczek 63 miliardy 800 milionów euro, z czego 37,5 miliarda euro to bezzwrotne dotacje. O szczegółach Beata Płomecka. W sumie ta propozycja Komisji Europejskiej to prawie 2 biliony euro, bo przecież unijny budżet ponad bilion plus jeszcze ten fundusz odbudowy, ale najwięcej emocji wzbudzał właśnie fundusz odbudowy, a to dlatego, że zanim powstał, zdążył wywołać spory w Unii Europejskiej, bo były dyskusje, jak duży ma być, czy mają być to tylko granty, czy też pożyczki. No i też dodajmy, że fundusz powstanie w oparciu o możliwości pożyczkowe Unii Europejskiej. Wyglądać to będzie tak, że Unia będzie się zapożyczać na rynkach pod gwarancję państw członkowskich i te 750 miliardów euro ma spłacić za kilkadziesiąt lat i z tej całej puli 0,5 biliona euro to będą bezzwrotne granty, reszta to są nisko oprocentowane pożyczki. To wszystko zaproponowała Komisja Europejska, przedstawiła jej przewodnicząca Ursula von der Leyen w Europarlamencie. Mówiła, że Unia Europejska zmaga się z bezprecedensowym kryzysem zdrowotnym i gospodarczym, że jest zerwany łańcuch dostaw, że jest jednolity rynek, który wymaga ożywienia, że unijne swobody muszą zacząć znowu obowiązywać. To były te wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska, wyliczała Ursula von der Leyen. What started with a virus so small your eyes couldn't see it. To, co zaczęło się od wirusa, którego nie można dostrzec gołym okiem, przekształciło się w ogromny kryzys gospodarczy, tak wielki, że nie można go nie zauważyć. Nasz wyjątkowy model, który ma 75 lat, stanął przed największym wyzwaniem w swojej historii. Kryzys rozlał się i ma ogromne konsekwencje we wszystkich krajach. I żaden problem nie może być rozwiązany samodzielnie przez jakiekolwiek państwo. Gospodarka, która radzi sobie kiepsko w jednym regionie Europy, osłabia gospodarkę w zupełnie innym regionie. Musimy sobie z tą sytuacją poradzić. Nadszedł czas dla Europy. This is Europe's moment. Nadszedł czas dla Europy. Takie było przesłanie przewodniczącej komisji, kiedy prezentowała założenia funduszu odbudowy. Oprócz funduszu jest też, jak już wspomnieliśmy, unijny budżet, nieco zwiększony, który też ma być wykorzystany z myślą o odbudowie gospodarczej. Kilka godzin po tej prezentacji przez Komisję Europejską posypały się komentarze z unijnych stolic. Polska zadowolona, 63 miliardy 800 milionów euro, jak powiedziałeś, grantów i pożyczek, ponad 37,5 miliarda euro, to są same granty bezzwrotne, czyli nie będzie trzeba ich zwracać do tego funduszu bądź później w formie pożyczek. Premier Mateusz Morawiecki kilka godzin po tej prezentacji przez komisję mówił, że w trakcie rozmów z Komisją Europejską, ale też podczas konsultacji z państwami członkowskimi, Polska apelowała po pierwsze, żeby budżet był ambitny, a po drugie, żeby to były przede wszystkim granty z tego funduszu odbudowy. Początkowo wyglądało to różnie, ale widzimy, że te nasze postulaty przebiły się do świadomości również naszych partnerów w Europie Zachodniej. Ten przedstawiony wstępnie przez Komisję Europejską plan to bardzo dobry punkt wyjścia. On zwiększa realne środki, które wpłyną do Polski w tych przede wszystkim obszarach, na których nam najbardziej zależało. A więc zwiększa środki dostępne na politykę spójności, na wspólną politykę rolną. Nie możemy także nie dostrzec wzrostu planowanych wydatków na instrument, który nazywa się Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. To jest fundusz na transformację przewidziany, na transformację energetyczną. On został zwiększony, bo początkowo kilka miesięcy temu Komisja Europejska proponowała, żeby on był w wysokości 7,5 miliarda euro. Teraz proponuje 40 miliardów euro. Kilka miesięcy temu Polska miała z tej puli dostać 2 miliardy, była największym beneficjentem. Teraz dodatkowych 6, w sumie 8 miliardów euro i to też jest najlepszy wynik, to znaczy największa pula pieniędzy dla Polski z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W sumie tych grantów, jak powiedziałam, będzie 0,5 biliona euro. Z tego funduszu w wysokości 750 miliardów euro zaproponowanego przez komisję. No i na grantach zależało przede wszystkim państwom południa, Włochom i Hiszpanii, które są teraz największymi beneficjentami. Trzecie jest Polska. Polska mówiła, że dopuszcza i granty, i pożyczki, ale przede wszystkim to mają być granty, przynajmniej w tej pierwszej fazie wychodzenia z kryzysu. Natomiast nisko oprocentowane pożyczki tylko i wyłącznie to jest z kolei żądanie tak zwanej oszczędnej czwórki. To są Holandia, Austria, Szwecja i Dania. Te cztery kraje zawsze domagały się ograniczenia wydatków. Teraz też tak mówią, chociaż podobno w ostatnich godzinach Szwecja i Dania sygnalizowały gotowość do pewnych ustępstw, ale w powszechnej opinii do kompromisu jest jeszcze bardzo długa droga. Pamiętajmy, to jest na razie propozycja Komisji Europejskiej. Ona musi być jeszcze przyjęta przez państwa członkowskie. Oszczędną czwórkę jeszcze trzeba będzie przekonać do samego mechanizmu finansowania funduszu, bo o ile unijny budżet jest finansowany ze składek państw członkowskich, o tyle ten fundusz odbudowy to będą pieniądze pozyskane dzięki emisjom obligacji unijnych na rynkach i to jest taka sytuacja po raz pierwszy w historii. Niektórzy mówią, że tę możliwość otworzyło porozumienie Niemiec i Francji. Niemcy nie chciały się początkowo na to zgodzić. Później pamiętamy w ubiegłym tygodniu propozycję prezydenta Francji i kanclerz Niemiec, która została zaczerpnięta, tak przynajmniej twierdzi Paryż i Berlin. Komisja Europejska mówi, że sama pracowała też nad tym rozwiązaniem. Niemniej zastępca rzecznika niemieckiego rządu Ulrike Demmer tak komentowała propozycję komisji. Jesteśmy zadowoleni, bo wygląda na to, że Komisja Europejska wzięła kilka elementów z niemiecko-francuskiej propozycji. Teraz musimy uważnie przeanalizować cały pakiet wraz z propozycjami legislacyjnymi. Celem jest znalezienie porozumienia między 27 krajami. Chcemy jak najszybciej osiągnąć postępy, ale nie mogę powiedzieć dokładnie, jak będą wyglądały teraz prace. No co do kalendarza prac, to teraz po prostu ruszają negocjacje, konsultacje między państwami członkowskimi, negocjacje. Minister do spraw europejskich, Konrad Szymański, wczoraj kilka godzin po prezentacji przez Komisję Europejską tych propozycji, powiedział, że te negocjacje teraz na podstawie tego, co stworzyła Komisja Europejska, to jest dobry punkt startowy do rozmów. No i według ministra do spraw europejskich te negocjacje powinny teraz przyspieszyć. Jest to szansa, bardzo poważna szansa na nowy początek w tych negocjacjach, które od 2 lat, można powiedzieć, stały niemalże w miejscu. Stały w miejscu z uwagi na niezdolność do pogodzenia rozbieżnych interesów państw członkowskich, również z uwagi na niezdolność do zaspokojenia polskich oczekiwań wobec wieloletnich ram finansowych. Dzisiaj mamy nowe otwarcie tych negocjacji, które może w końcu przynieść to, czego Unia Europejska potrzebuje na czas, czyli wieloletnich ram finansowych i funduszu, który by realnie odpowiadał na potrzeby kryzysowej Europy. Pierwsza próba osiągnięcia porozumienia to 19 czerwca, to jest dzień unijnego szczytu, zwołał go szef Rady Europejskiej Charles Michel. Europejscy przywódcy będą próbować się porozumieć, jeśli nie, no to jeszcze będą próbować znaleźć kompromis przed wakacjami. Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękujemy. A teraz czas na relacje z debaty Euronet Plus, czyli sieci europejskich rozgłośni. Michał. Szczyt Euronetu Plus w czasie pandemii koronawirusa to były pytania dziennikarzy o unijne plany walki z nadchodzącym kryzysem. Gościem był Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Vice President Dombrovskis, thanks so much for joining us today. Good afternoon. I tak 11 maja przed ekranami komputerów, bo przecież pandemia koronawirusa, usiedli dziennikarze z Belgii, Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski i Słowenii. Debatę prowadził Dave Keating z Euronet Plus i jako pierwszy zadał pytanie o to, jak długo potrwa wychodzenie z kryzysu, największego od czasu II wojny światowej. Szok ekonomiczny o skali niewidzianej przez dziesiątki lat, spowodowany zamknięciem gospodarek krajów wspólnoty. Valdis Dombrovskis odpowiadał, przytaczając prognozy gospodarcze. Jeśli spojrzymy na nasze wiosenne prognozy ekonomiczne, to spodziewamy się recesji prawie 7,5% w tym roku. Ale w przyszłym mamy prognozy odbicia się gospodarek Unii na poziomie 6,1%. Te prognozy zależą w dużej mierze, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, od tego, jak kraje będą radziły sobie z pandemią koronawirusa. How will be able to take this Ważne jest, by w tych prognozach brać pod uwagę, jakie środki, jakie metody ograniczeń podejmują, kontrolując epidemię wirusa w pierwszej połowie roku, a także ich rozluźnianie, a wręcz znoszenie w drugiej. I to właśnie ma przyczynić się do tego odbicia ekonomicznego. Tak, to zależy od tego, jak poradzą sobie z pandemią i kontrolowaniem jej przebiegu. Druga ważna rzecz to nasza polityka, w jaki sposób odpowiemy na kryzys wywołany pandemią. To, co będziemy robić z naszą polityką fiskalną, monetarną, jakimi sposobami będziemy pobudzali europejską ekonomię. Unia Europejska ma w planie największy w historii budżet. Odpowiedź na kryzys. Tu chodzi o ponad 3 biliony euro, nie licząc Europejskiego Banku Centralnego. On także podejmuje ważne kroki i ma specjalny fundusz pandemiczny w wysokości 750 miliardów euro. Pracujemy nad instrumentami do walki z ostrym kryzysem. Jej podstawą będzie budżet Unii Europejskiej na najbliższe 7 lat. Mocno wzmocniliśmy fundusz na inwestycje, szczególnie na lata 2021 i 2022. Where we will substantially increase the financing capacity of this EU budget, and it will be front-loaded with a strong investment component, so especially in the first years 2021-2022. Sytuacja gospodarcza i skutki kryzysu zdominowały debatę, choćby pytano o podział w Europie na północ i południe. Well, our colleague Gigi Donnelly, Gigi Donnelly z włoskiego Radia 24 chciał się dowiedzieć, czy pomoc gospodarcza nie jest przypadkiem nową formą uzależnienia Włoch od Brukseli. Czy, jak mówią politycy tego kraju, tacy jak Matteo Salvini, Włochy stracą swoją niezależność. Commissioner Dombrovski, Italian public opinion is presently literally bombarded with the alarmist statement by the opposition led by Matteo Salvini. Panie komisarzu, mówi się o tym, że północ to wróg południa. To smutna narracja. Część włoskich polityków mówi o tym, że Bruksela naciska, by Włochy zadłużyły się na tak ogromną skalę, że stracą suwerenność, a spłata długów będzie leżała na plecach pokoleń Włochów. Czy myśli pan, że jest takie ryzyko, że może podkopać mechanizm regulujący euro i czy może pan uspokoić włoską opinię publiczną? Which today seem somewhat confused. Thank you very much. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo myląca narracja. W tym trudnym czasie przyjęliśmy założenie, że będziemy traktować budżety państw członkowskich z większą swobodą, jeśli chodzi o politykę fiskalną. Nie wprowadzamy restrykcji na zakładane deficyty budżetowe, tak jak to robiliśmy do tej pory. I rządy z tego korzystają. Szczególnie to widać w naszych wiosennych prognozach. Przewidujemy, że deficyty przeciętnie wyniosą 8,3% PKB w tym roku. Activated so-called general escape clause, meaning currently we are not applying the restrictions. Now another thing some countries have been concerned about is that a lot of the rescue mechanisms so far. Czy Bułgaria i Chorwacja będą mogły przystąpić do strefy euro, bo mówi się, że szybkie wejście do eurostrefy pomoże im w walce z kryzysem. Premier Bułgarii mówił, że nawet stanie w poczekalni do strefy euro jest opłacalne i pomoże i ułatwi przejść przez ten kryzys. Marta Mladenowa z bułgarskiego radia publicznego pytała, kiedy jej kraj oraz Chorwacja zostaną zaproszone do ERM2, czyli mechanizmu kursu walutowego, oznaczającego rzeczywiście poczekalnie przed strefą euro. Tak, toczymy rozmowy z władzami Bułgarii i Chorwacji i cały czas naszym celem jest lipiec, kiedy to kraje należące do ERM2 oraz Europejski Bank Centralny zdecydują się zaprosić Bułgarię i Chorwację do mechanizmu kursu walutowego, czyli właśnie ERM2. For that, both countries came with extensive lists of prior commitments. Te kraje mają zobowiązania wstępne. To jest bardzo długa lista. Mówiąc ogólnie, większość została wcielona w życie. W Bułgarii jeden z banków przechodzi rekapitalizację. Jeśli chodzi o bliższą współpracę, to już banki centralne Bułgarii i Chorwacji rozmawiają z Europejskim Bankiem Centralnym na temat walut tych krajów, tak by zagwarantować stabilność finansową w tych krajach. Tak, rzeczywiście strefa euro ma tak zwany europejski mechanizm stabilizacyjny. Mogą z jego funduszy korzystać kraje mające euro, ale wcześniej muszą do niego wpłacić jakąś sumę. W budżecie europejskim jest, nazwijmy to, headroom, czyli fundusze dla krajów spoza strefy euro. Jeśli będzie taka potrzeba, może być przekazany na korzystnych warunkach jako element reagowania na kryzys. Yes, I have a question on borders, because since the beginning of the COVID-19 crisis, restrictions on the free movement and... Co dalej z zamkniętymi granicami dla pracowników sezonowych, pomimo zaleceń komisji o luzowaniu restrykcji w tej sprawie? Pytała Miriam Bale, dziennikarka belgijskiej rozgłośni RTBF. To ciężki czas dla rolników, którzy zatrudniają robotników z zagranicy. Czy działają zielone korytarze żywnościowe? And do the solutions that have been imagined by the Commission actually so work? So first on the green lines, this was something which we were setting up. Zacznę od zielonych korytarzy. To jest to, czym zajęliśmy się od samego początku kryzysu. W związku z ograniczeniami współpracujemy z władzami krajów, by granice były otwarte dla podstawowych artykułów medycznych i oczywiście żywności. Także, by czas oczekiwania na wewnętrznych granicach Unii nie przekraczał 50 minut. Pracujemy nad sprawą pracowników sezonowych i ich poruszania się pomiędzy krajami Unii. Problem w tym, że każdy z tych krajów wprowadził w życie swoje ograniczenia epidemiologiczne, wymagając choćby okresów samoizolacji. Pracujemy więc nad tym, by w jakimś stopniu przywrócić wolny przepływ pracowników, ale pozostaną na pewno jakieś ograniczenia, bo nie możemy przecież wrócić do tego samego, co było przed pandemią, czyli takiego ruchu, jakiego byśmy sobie życzyli. Musimy cały czas brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną, to w jaki sposób zabezpieczać miejsca pracy, jak zapewniać maski oraz warunki do samoizolacji oraz wspólnego przebywania w stosownych warunkach, zachowując regułę odległości. Na koniec debaty Euronet Plus padło pytanie, jaki będzie model ekonomiczny Unii Europejskiej. Czy oznacza to powrót do tego, co było, czy jednak kryzys zmieni podejście do gospodarki samej wspólnoty? Crisis, the economic model, the very structure that we build our economy. Certainly, our aim and idea is not that we should now be going completely back to business as usual. Na pewno nie ma tu koncepcji powrotu do tego, co było. Teraz pobudzamy politykę monetarną i fiskalną w gospodarce Unii i jest ona powiązana z transformacją, przemianami dotyczącymi zielonej energii, ekologii, jak i światem cyfrowym i zarządzaniem danymi. Także to nie będzie polegało na spoglądaniu wstecz i wcielaniu w życie przestarzałych technologii. Odbudowa ekonomii po pandemii ma polegać na transformacji zielonej polityki i polityki cyfrowej. To one mają być częścią nowej ekonomii. To, co się dzieje w świecie cyfrowym i to, jak on nas dotyka, jest bardziej oczywiste, choćby wideokonferencje czy praca online. Jest to wynikiem tych ograniczeń związanych z kontrolą pandemii. Tych rozwiązań używamy znacznie więcej i częściej niż to było kiedyś. Taking place. Well, that's all the time we have for today. I want to thank the Vice President so much for joining us and taking our Dziękuję questions. Bardzo. Gościem szczytu Euronet Plus był wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. Ta następna piosenka jest dla Anny. Dla Anny Gacek. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, metaphor's friend,